हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ में भूलू नहीं, हे नाथ में भूलू नहीं, हे नाथ में भूलू नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा की मदद मिलती है। सजनों सच्ची बात है, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सत्या का है तो भगत वत्सल काल में वह पहुंच जग ही जाए, भगवान जरूर पहुंचती है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान से कहो, भाई हो बहनो सच्चे हृदय से भगवान में रखो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, मेरा समय बर्बाद ना हो जाए, सब समय बाद में लग जाए, हे नाथ ये कृपा करो, आप में लग जाऊं मैं, आपको भूलो नहीं। एक ही बात, सब कर मांगे ये पद नाम सब रहती हो, तिनके मन मंदिर बसो श्री रघु नंदन गो, सब कर मांगे एक पद राम चरण जो आप चरणों में प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, चिंतन आपका हो नाथ, आपको भूलो नहीं। एक बात हो जाती सब काम एक ऐसा दे, सब सदैव सब साधे सब जाए, एक ही विचार एक ही विचार, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, सब सहायता करेंगे। सज्जनो सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ, आपके शत्रु भी मित्र होंगे, मित्र भी मित्र होंगे, उदासी भी मित्र होंगे। शत्रुता रखने वाले शत्रुता करेंगे, उस शत्रुता में आपका भला होगा। ऐसी बातें देखी है मैं कई, शत्रुता करने वाले शत्रुता करके अनिष्ट करना चाहते हैं, पर अनिष्ट करना चाहते हैं उसी हमारा अनिष्ट होता, अनिष्ट नहीं होता इष्ट होता है। ऐसी बीती हुई बातें हमने देखी है। सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ तो विरुद्ध चलने वाले भी कृपा करेंगे, असामान्य चलने वाले कृपा करेंगे, उदासीन वाले कृपा करेंगे, और कुछ संबंध नहीं रहेगी वे भी कृपा करेंगे, सबकी कृपा मिलेगी। एक भगवान की तरफ लग जाओ, उसमें सब मददगार हो जाएंगे। इस बात से सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारो, जितना समय बाकी रहा है इसमें किया जाए। तो बात ये होगी, आज कल में अगर मृत्यु हो जाए और अभी से तत्परता से लग जाए तो सब समय में भजन हुआ, सब समय में भजन माना जाएगा। इतनी समय उम्र रही है, इतनी समय सब समय में भजन किया, वर्षों तक जीवे तो और महीनों तक जीवे तो दिनों तक जीवे रहे घंटा तक जीवे तो सब समय में भजन होता है, ऐसी बात हो जाएगी। इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ऐसा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक शुभ घर मांगे एक फल, एक फल राम चरण रखो, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाओ, प्रीति हो जाओ, शुभ घर मांगे एक फल राम चरण रखती हो, मन मंदिर पर सब भगवान वहां विराजमान होते हैं। सजनो भगवान के समान है, उमा राम समित माई गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, भगवान के समान है, करने वाला कोई हुआ नहीं, होगा तो उनके चिंतन करने वाला कोई होगा, वो भी दो नंबर के, दो नंबर एक नंबर भगवान ही है। भगवान के समान, भगवान यही के समान दूसरा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। इतने कृपा और सबसे विराजमान सबकी सुने, हूँ बंधु जागू सदा, सबकी सुने पुकार, अज कीट अमृत भव भजन भरता, ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीड़े तक सबकी पुकार सुनते, सबकी सुनते, सबकी सुने पुकार, पापी हो पुण्यात्मा हो अच्छा हो मंदा हो कैसे आचरण वाला हो, हे नाथ हे नाथ करता भगवान सुनते। गंगराज पशु था पशु, और मगरमच्छ लेकर चला तो भगवान को पुकारा, सुंदर सर बरे नगरी रात दो, ऐसा पकड़ा हुआ कि जा रहा बेचारा मौत में, थोड़ी सूर बार नहीं, अगर सूर में तो वो पानी पड़ जाए नाक में मर जाए, आर्मी यकृत से न परम पदंत पदंत अनादर्शी लग रहे, आप अनादर करने से पर्तन होता है, रो करके प्रार्थना करता है,